राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ शुक्ल षष्ठी रविवार विक्रम संवत 2059 16 जून 2002 सायं लगभग 3:30 बजे गीता हंस स्वर्ग आश्रम राम वराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद्रविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण ये जो अपना भारतवर्ष है इसमें जन्म हो गया है ये मामूली चीज नहीं है और इस जन्म के बाद भी सत्संग का मौका मिल गया है। उत्तराखंड भूमि है, तपोभूमि और गंगा जी का किनारा, अब से पानी नो प्रबंध भी करना पड़े तो बड़ी मुश्किल हो गई। जल का प्रबंध किया जाए तो बहुत मेहनत पड़े भी रुपया लगेगा, फिर भी ऐसा नहीं हुआ जैसा यहाँ पर है। गंगा जी की तरह सेठ जी ने ऐसी जगह स्थापन की है, हद कर दी है और सब सुविधा खाने पीने की चीजें सब मिल जाए, बाहर जाने की जरूरत हो नहीं, यही सब मिला है। कई भाषा है, बोल सब सुविधा है, मकान भी बहुत बढ़ गए, बहुत हमारे देखते देखते कितने बढ़ गए। तो मौका भजन करने का जो अपना उद्धार सा है उसके लिए बहुत सुंदर मिला है, सुंदर मौका, बड़ा सुंदर अवसर है और बातें भी मिलती है, बातें भी ऐसी भीतर की बातें मिलती है। वास्तव में ये काम और क्रोध तो है नहीं हमारे में, है आते आगंतु आ जाते हैं, वो भी अपनी गफलत है। ठीक होशियारी रखो, नहीं आएगा क्योंकि इनसे रहित है। मनुष्यों ने यह सोचा है कि हम अपने उद्योग से दूर है, नहीं नहीं, शुद्ध हो आप पहले से ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल शायद जुमरा से ऐसे आप सत्य हो, ऐसा भगवान ने अवसर दिया है और इसी तरह का यही सत्संग समारोह दिया है। तो थोड़ा सा विचार कर दो सब गाँव ठीक जा, पोथिया भी अच्छी अच्छी निकली है, ऐसी पुस्तकों में मेरी नहीं थी, सरल बहुत सरल बातें, बड़ी सरल बात है अपने लिए। भगवान ने बहुत विशेष कृपा की है, ऐसा मौका मिला है, अब इस मौके का सदुपयोग करना अपना मामा, इसमें क्या करना, दुरुपयोग नहीं करना, पर दुरुपयोग नहीं करना से भी बात ठीक हो जाएगा, अब ठीक हुआ। सत्संग हमने करना चाहना नहीं है, सत्संग आयोजन हमें बनाना नहीं है, मकान हमें बनाना नहीं है, छाया करने की जरूरत नहीं है, अपन चुपचाप जैसे बड़ी बनाई रसोई बन जा बैठे बड़ी बड़ी सब मिलती है, बड़ी बनाई मिलती है, ऐसे सब बड़ी बनाई मिलती है, ऐसा सुंदर मौका है, ऐसा बढ़िया मौका है, ऐसा मौका पा करके भी अगर अपना कल्याण नहीं किया तो कब करोगे। अरे को ऐसा मौका मिलता नहीं है, कल्याण चाहने वालों को भी ऐसा मौका नहीं मिलता जरा हमारे को यहाँ मिला है, सबके कल्याण के लिए बहुत बढ़िया बात है, अच्छे सुनवी बात है, खास सार बात है, बहुत अच्छी। इन पुष्पों को देखा जाए, मैं तो देखता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैंने लिखा ये पुस्तक और देखता हूँ, मेरे को लोग हंसते हैं, जानकार छोड़िए आप क्या देखो, मैं भाई लिखे पुस्तक देखो, मालूम हो गया ऐसी बढ़िया चीज है। अभी यह बोलते नहीं है नित प्राप्ति की प्राप्ति लेख देखो आप नौवा लेख है, आप पढ़ करके देखो तो सही, सब काम ठीक हो जाए, हमारा कल्याण हो सकता है, क्यों हो सकता है कि हमारा कल्याण है, भगवान से हम दूर हो ही नहीं सकते, भगवान हमारे दूर नहीं हो सकते, सब सब संयोग मिला हुआ है, भगवान की कृपा से सब बातें मिली हुई है, अब सत्संग भी मिलता है, कीर्तन होता है, भगवान नामरा कीर्तन सामूहिक कीर्तन सदा सदा नित्य, कैसी बड़ी बात है, बड़ी सुंदर सुंदर बात है, बढ़िया बढ़िया बात है, जीव का कल्याण करने वाली बात है, मुफ्त मिल रही है। बोलो आपने क्या खर्च किया, आपने सत्संग के लिए क्या खर्च किया, सब मुफ्त मिला, कल्याण हो रहा, बस सदुपयोग करो। हमारे बीती हुई बात है आपको पता नहीं, कोई बात जाननी हो तो क्या किसी कागज देते किसी को दे, हमारे चमन राम जी चेष्टा करते लोगों को लगाने के लिए बताते हैं, यहाँ ऐसी बात नहीं हम क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, समाधान समाधान मिलता है, ऐसे लोगों भगवान की कृपा से सब मिलेगा, इस सत्संग में सब बातें मिलती है। अंदर जला तुझे शरणा जी कहते थे यहाँ मरने का भी प्रबंध है, मरने के लिए भी अच्छा प्रबंध है, तो मेरे मन में आती है कि बूढ़ा बूढ़ा सब आ जाओ, छोटा छोटा आप काम करो ना करो, बूढ़ा बूढ़ा सब आ जाओ, मकान सार्थक हो जाए, बारे में ना ठहरे हो, बारे में ना सत्संग है, बड़ा अच्छा, कितनी बढ़िया बात है। गंगा जी जल है पास में, गंगा जी किनारे वामन जी नहीं है, गंगा जल आसमान जाने मिल जाए तो भी निहाल हो जाए, वो गंगा जी जल खुला बह रहा है, दो बार तीन बार चार बार स्नान करो तूफान करो, गंगा जल में बनी हुई रसोई पवित्र वाहन पवित्र, दुकाना में भी बड़ी सस्ती, दुकान वाले कहते हैं हम इतना सस्ता देते हैं फिर भी नफा हो जाता है, नफा नहीं नियत नहीं है, लोगों को सुविधा भी दे ऐसा करते हैं तो भी नफा हो जाता है, सब चीजें ठीक होती है, पूरे बनाए लो कच्चा माल ले लो बनाओ खाओ जैसे मर्जी हो जैसे करो, ऐसा मौका मिलता नहीं, कहीं नहीं मिलता है, हम तीर्थ जाते हुए तो इस दृष्टि से देखता था मैं, वो सारे मिलते फिर देखा, एक जगह थोड़ा देखा, तो भी इतनी सुविधा नहीं। अब देखो कितना पंडाल बढ़ गया, बड़ा देखते थे, कितने मकान बन गए, हजारों हजारों मकान बन गए। सब काम ठीक चल रहा है, अब केवल सदुपयोग करना है। जैसे रसोई बनी बनाई, अब भोजन करना है, बड़ी बनाई भोजन यार। ऐसा मौका बना है, ये भगवान की कृपा है, ये कोई व्यक्ति नहीं किया है, भगवान की कृपा से। यार बातें भी मिलती है, सत्संग की बातें मिलती है, वो कहते हैं सुनते हैं, और फिर माने नहीं नहीं, मैं पीछे ढंगों की बातें। आपने मांगा उत्साह क्यों नहीं मिला? उत्साह बढ़ा, उत्साह बढ़ा से यही आगामी शेठ कहते थे तीन वर्ग का हो जाए, कलम योगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी। ज्ञान योगी बातें विदेशों में सुनी है, बातें मिलती नहीं। ज्ञान योग की तो बात है ही कौन, भक्ति योग दो हो गया, दो ही बात भी इतनी बढ़िया नहीं मिलती, मिलती नहीं, करेंगे आदमी मिलती नहीं। क्या बड़ी सस्ती मिलती, बड़ी सुंदर, कुछ लगते ही नहीं। अपने क्या खर्च हुआ, आने जाने में खर्च हुआ जो है, और क्या करते, रोटी यहाँ खाओ घर पर खाओ, एक ही बात है, आने जाने का सब बहुत अच्छी मिलती है। सत्संग की बात है भी चौबी चौबी, भगवान ही अनेक रूप से बोले है, ये बात मिलती है, ये महात्मा बोली नहीं है, ये मिलती नहीं। साधक है ऐसी बात मिल जाए तो सब निहाल जाएगा, बहुत आनंद की बात है। विशेष ऐसी बातें मैंने मिल रही है, बहुत ही बढ़िया बातें मिल रही है। पद गावे जैसे मैं यहाँ ध्यान दो, पदों में भी अच्छी अच्छी बातें, सुंदर सुंदर बातें, बड़ी सरल सीधी सीधी बातें। सुगमता से ऊंचा ऊंचा से ऊंचा ज्ञान, बात नहीं मिलती बात। विदेशों में सुना तो भक्ति की और कर्मयोग की बात मिलती है, ज्ञान योग की तो बात ही नहीं मिलती। यहाँ पर जो कोई आप ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्मयोग सब सुंदर, और साधन करने वालों को मिलती है ऐसी। एक बात मैंने कल आई मन में, कल मन आई, यह बात आप लोगों को सुना है, ऐसी मन में आई, आप लोग सुनने बैठे हो। दो बात है, एक देखो, एक भोजन भोजन करना और एक दवाई लेना। दवाई लेना पड़े रोग हो तब, परंतु भोजन तो रोग हो निरोग हो सब करना है। जो ही भगवान की प्राप्ति करना ये असली भोजन है, और रोग निवारण वाली बहुत अच्छा अच्छा नुस्खा है, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं। दो बात बननी चाहिए। हमारे एक सज्जन थे, हमारे प्रेमी, एक दिन छुट्टी रखते थे, आज छुट्टी, आज भजन सुन नहीं करना है, आज छुट्टी, आपने सुने नहीं बोला भाई भजन से छुट्टी। अरे भजन थोड़ी छुट्टी होती है, या तो खास खुराक है, भजन छुट्टी करते थे। मन आप फंस गए, आप नहीं है, बहुत बढ़िया बात है। दो चीज है आप गए, एक शरीर के लिए भोजन करना पड़ता है, एक दवाई लेनी पड़ती है। दवाई लेने तो दवाई तो लेनी है, रोग हो जाए तो और भोजन तो करना ही है, ये तो जीवन है, मर जाएगा नहीं तो। ऐसे ही भगवान का भजन करना, ये लगना, ये तो जीवन है, इसके बिना मर जाओगे, पारमार्थिक जीवन ही नहीं रहेगा, मर जाएंगे। ये तो हरदम होना चाहिए। तस्मात सर्वे सुखादेशु महामनुष्य, सर्वे सुखादेशु महामनुष्य, सब समय में मेरा स्वीकार भगवान ने सब कहा, सर्वे सुखादेश महामनुष्य, और युद्ध चाहे भगत पर सब काम करो, और भजन सुन तो हरदम करने की बात है, हरदम, ये तो जीवन है, श्वास है, श्वास सर्व शक्ति में, दो चार दिन छुट्टी ले लो, मर जाओगे। तो एक भोजन है, एक दवाई है, तो दूसरी सब चीजें होगी, भोजन की तरह है, भजन स्मरण है, भोजन की तरह है, अपना कल्याण करने की तरह है, यह कल्याण की कल्याण की बात है, उद्धार की बात है, मनुष्य जल्दी कल्याण हो जाए ऐसी बात है, कितनी कृपा भगवान की, ऐसी कृपा मिलती है, भगवान ही बहुत विशेष रूपा होती है, तो ये बात होती है। तो दो बात है, रोग के लिए कोई बात दवाई देनी पड़े, और भजन स्मरण की सबके लिए खुली, और सब सब समय में भगवान के लिए, मैं भगवान का हूँ, भगवान का बिगड़ी जन्म अनेक की, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधर है अब ही आज, अभी अभी अभी हो राम को नाम जब कित कुसंग छोड़ दो और भगवान का होकर वजन करो। यह तो आपने मामूल दी है, मामूल नहीं है, भगवान हो जाओ, भीतर से भगवान हो जाओ। मेरे विचार से आई ये बात कि अपना संबंध केवल भगवान से रखो, और भगवान मेरे माँ बाप है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि इसमें हो, तो अपने लिए कुछ नहीं करना है, कई दूसरों की सेवा करनी और कुछ करना, अपने लिए कुछ करना ही नहीं है, चेतन अमर सहज सुख करना क्या है, करना नहीं, भगवान गए हम, केवल इस बात को आप मान लो, हम सब भगवान गए, भगवान के जन्म से ही सुधर से ही भगवान के ही है, भगवान ही रहेंगे, और नित्य प्राप्त को ही प्राप्त करेंगे, सुख में से और कोई मार्ग कर्म है ही नहीं, भगवान गए आप, हम सब भगवान गए, कैसी बढ़िया बात है, जो बात मिले सब भगवान की बात मिलती है, भगवान की बात मिलती है। पुरुष ने लिखा है कि मेरा कल्याण हो सकता है, क्या क्यों हो सकता है, कल्याण क्यों हो सकता है, कल्याण नहीं है भगवान को प्राप्त हो सकता है, क्यों हो सकता है, क्या प्राप्त में रह ही नहीं सकते, भगवान मेरे भी रह नहीं सकते, मैं भगवान में रह नहीं सकता, जब सब वस्तुओं में, सब देश में, सब काल में, सब व्यक्तियों में, सब घटनाओं में, संपूर्ण क्रियाओं में भगवान परिपूर्ण है, वे मेरे से अधिक और कहाँ रहेंगे, सब क्रियाओं में भगवान है, संपूर्ण प्राणियों में भगवान है, संपूर्ण घटनाओं में भगवान है, संपूर्ण क्रियाओं में भगवान है, जन्म नहीं मैं, मरने में भगवान परिपूर्ण है, भगवान जो खा लेगी चीज वो है ही नहीं, तो दृष्टि केवल दृष्टि बदल देगा, दृष्टि दृष्टि गलत, गंगा जी, गंगा जी बस इतना भगवान, ये भगवान परिश्रम है, गंगा जी है, गंगा जी ओ गंगा जी है, हम जाए नदी ना है, सदा नदी नहीं है, गंगा जी साफ साफ गंगा जी, जो साक्षात भगवान का स्वरूप है, ये सब थोड़ी बदल, ये बदलने पर सबका सब संसार का सब व्यवहार परमात्मा हो जाएगा, सभी काम परमात्मा हो जाएगा। रात और दिन हम भगवान ही काम करते हैं, ऐसी शुभ बात है। थे छोटो से ख्याल करो सार, अपने को भगवान ही कृपा हुई है, ऐसा मौका मिला है, सब भगवान की बात है। भगवान ही अनेक रूप से होकर ये काम कर रहे हैं, भगवान ही या तो केवल बतावे, सीधी बात बता दे को यही है। अच्छा ये भगवान है, भगवान है, ऊपर नीचे बाहर भीतर सब जगह भगवान है, भगवान ही भगवान पर बोलना है। बोलो सो क्या परिश्रम हो, सब भगवान ही प्रकट हुए हैं, एक वो बहुश मैं एक ही अनेक रूप से हूँ, अनेक रूप से भगवान हुए, हमारे प्रभु हुए, हमारे प्रभु, हमारे प्रभु हुए, अनेक रूप से हमारे प्रभु हुए, हम भी उसके रूप, हम भी उसके रूप है। कैसी बढ़िया बात है, सब ही काम सब ही भगवान के लिए ही हम रहते हैं, भगवान के लिए ही हम आए हैं, और काम क्या है। रात दिन केवल थोड़ा सा पलटिया है, पलटिया साक्षात भगवत स्वरूप, भगवान का भगवान स्वरूप है, भगवत भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, इतना भाव बदल तो एक देख एकदम भाव जाए भगवान का, सभी भगवान है, छोटे बड़े ईश्वर भगवान है। उस भगवान के बिना एक कैसी स्थिति कोई दूसरी नहीं है, खास भगवान है स्वयं, उसे कृपा से उसे अनुदान किए है। तो भगवान को भजन तो हरदम होना ही चाहिए, चाहे मतलब हो न हो कुछ मतलब नहीं, भगवान तो हरदम दिए, हमारे भगवान है, हमारे प्रभु है, प्रभु है, अनेक रूप से, सुख रूप से आवे, दुख रूप से आवे, वियोग रूप से आवे, संयोग रूप से आवे, ये सब रूप है अलग अलग भगवान का, भगवान का इस रूप से हर लोग मौज को नहीं है, आनंद हो गए, सब भगवान है, सब भगवान है। ये बात मान लो आपके दृष्टि बदल गई, ये गंगा जी है, ओ गंगा जी, गंगा जी, गंगा जी, ये साक्षात भगवान है, साक्षात ये विचार किया भाव बदला बस काम बनो बात है, बन गए आप अकेले सब कुछ, नाम धरा संसार प्रभु की लीला बड़ी ही अपार, लीला बड़ी ही अपार, बड़ी सुंदर लीला, लीला है, अकेले ही बढ़ गए सब बचाव, प्रेम ने सुनना सुना दो भाई, तुम सुना दो तो प्रभु की लीला बड़ी अपार, बन गए आप अकेले सब कुछ, नाम धरा संसार, नाम धरा है भगवान, भगवान भगवान है, भगवान है, भगवान भगवान है, भाव भर शुरू में शेर जी ने व्याख्यान दिया था, उसमें बताया कि वो आप आ गए, आप तो सदैव नहीं थे, आप तो भगवान नहीं है, भगवान ही आ गए, भगवान ही मिल गए, हरदम भगवान ही मिलते, भगवान से कोई मतलब प्रथम नायत कंच दस्ती मनसा वर्षा दृष्टा क्रियते अन्य रिपिंदी अहम एव न मतो अन्य अहम एव न मतो अन्य बंदे तत्काल हम एव न मतो अन्य मैं ही हूँ।